Tí, že to je dnes neskutečně víc. Tí, perli jedin, už to nespoří. Já nedám vůči, nechte mi se znát. Byla jen se zpomínat. Bože, slituj se na mě. Chystám se opustit vše, co znám. Dej, ať nepřijde má, aby to leč, a odpust mi, že musím svou víru před zrakem ostatních skrýt. Já vyrážím. Já s Bohem včerejším snu svým dávný stav. U nás, co všech rodin ztrácí, stačí ohlednit. Kolik blízkých jen ve vzpomínkách i dávných, v návrat všuk nedoufám, snad je tím nestratím. Toužím zůstat a vím, že jinde mám být. Nezbývá, než Bohem dát a jít. Já vyrážím své milosti se vzdám. Já vyrážím, já nové možnosti vnímám, ten tě rozpínám, svět, co stál se mi přijde, malý zvláštní, oči své otvírám, nic mě zastaví, s každým krokem se dál zpět nelze jít, proč musím dál? Yeah.